الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لا دنيا دار الامتحان دي او پار بند باندې امتحان دي او آخرت دار الجزاء دار النعمت او دار الرحمت او دار البرکت دي چې وی کې به امتحان نشتا اوی کی یرا و خوف نشتا اوی کی دا اللہ طرفنا بندتا امر او نهی نشتا دیو جنا دا دلیل علماء اونی ولده چه کم جنت چه آدم علیہ السلامی پک پیدا کرو او جدا جنتو اغا جنت نو چی دو اسمان نو دو پاس دے او قیامت کی باغی تخلق دی مومنان دگا چی ادم علیہ السلام تا اللہ امر او نہی کڑیو کرنا باغی کی چپدی جنت کی اوسا ولا تقربا ذی الشجرتا ودی ونی تنزدی نشی گواری نپاو جنت کی خدا نہیں چلی رب العزت یو بندتا پول راخ کی او کرخوا تراخ کی چی دو زی تبانزی دو زی نو خوراک نکے نال تا خو پورا زادی دا نزکوی معلوم شوا چې دا جنت نو ځکه دې کې الله آدم علیہ السلام مکلف کو پابندی پہ کې خدا او جنت کی پابندی نشتا ناغی کی ایس نشتا دے بغیر دا نعمتنو دا خوراکنو دا خوشحالین او دا دنیا دا عمل او دا خوارے او دا محنت او مشقت زیده او ډیر زبردست امتحان دی د الله په بندیانو په دې دنیا کې او پار خبره کې امتحان دی تاسو یو کار دی انسان خالی نه دی د دین چې په دې کې بد الله په باندې امتحان چې یا به پاس شي کامیاب شي او یا به فیل شي که په صحت کې دي دی کوم دلته امتحان نه پیو بندبان چې صحت ولا ور کړې دي نو مرزونه ساتلې او بچ کړې دي ته دی پويږي او کنه پويږي خدا د الله طرف نه امتحان دي ولې الله رب العزت انتظار کوي چې دې وسوي نو کدا بندا نا واقف او د دین او په جاهلیت کې جون تیرې دو د قران او سنت اواز یې نو اورېدلې دیو پا دی خپل صحت بانده پخر کی پا خلقو لوی با کئی او خان دی با خلقو پوری چپ جامو کیم سانی ولی دی سخرینا او باییز سخرما ما تلنگا می خولارا دا او سار مال دو کلو غخول ما دا کو ما او دامو آئی چگنی دو اسی دا اسی تندرستی ما نا دا اس دے پیل شکن خوا دے پا دی خبر کی پوانه شو خطا شو غلط شو چې صحت الله ور کړې او دې په دې هغه نوم ناخري ګوره چې شکر دې چې الله له صحت را کړې شکر دې چې زید مرزونه بچ کړې ما دا الله لاک لاک شکر دې کنه دا نوې کنه ویزه سفر ما دا په ځوانه امتحان شو ها چې یو بنده داسې دی چې او خيار دی او خبر دی د دین نه او خپل رب منی په صحیح معنا کې نو بچره داسې نه وي او هم دقه سی وي ها چې زه دې نعمت شکر نشم ادا کولې او کتا سما تا ګوره چې ګنه زما بدن او زما لا سخپی او زما غټ کټ یما زه د مرض د وجن نه درو صحت د وجن یو خو یو بندو پړسی کی د مرض د وجن نه چې نه جاهل سړی نو هغه یې رډیر سورب دینو دینه پوی نو هغه بند ار وخت کی د الله شکریا ادا کوي چلا ستا پا ما بانده دیر لی فضل و رحم ده دار قسم بیماره نا او مرد نا دی ساتلی ما یا اللہ زودی شکریه نشم ادا کوله چرتا دا او چرتا ابل جاهل هل یستویان مثلا دغزه کې اوسړه بیمار دی پریشان دی هغه باندې د الله امتحان دی چې هغه پدې کې د الله رب العزت په حق کې سوې ګیلته نه کوي مرور دې نه چې بس ټول خلق روغ مړته او خو ګرځي لکه دغه په شانتي او مارو غروازو نلیدا زبا ډیر بدبخت ایم او ډیر بدقسمت ایم او ډیر بددمل ایم الله سره بزما هیڅ نیک نه ای اسهکار و مې نه کړي چې ماته مخشوي دا دې په دې امتحان کې فیل شو کنه ها ځکه دا مرزوم یو نعمت دی مرز الله هر کار چې انسان لراځي نو نعمت نه خالی نه ای ځکه قران دا او صفت بیا بیا کوي چې ان الله علیم حکیم ان الله علیم حکیم الله دار سن خبر دے اور کار دے حکمت دے کہ یو بندے بیمار کو مرض راوست بین دی کیوں حکمت دے اول حکمت خدا دے چل اللہ وی پروغا کیو تضیاد نشوما نورگا کپ دی مرض و مصیبت کیو تضیاد شم ما تے فکر شو چل اللہ زه استاد لوی نعمت نه محروم شوم زه خو د خپل صحت په فایده باندې پوه شوم چې دا خو یو نعمت چې زما نه فوت شو وځه پوه شوم صبرم نو زه باندې ډیر خوش قسمت ده او بختور ده چې د بدی مرض کې خپل الله په جنډو او داو نعمت یو پیجندو او پاوی صحت پسی ارمان کئی اتو بیو باسی چی اللہ مانا بڑیر غلطے شوی و خطائے شوی زکا چی داو صحت تو جنازو دیر پا غفلت کی پروتو ما از خوص پوشو ما چی اختیار ستا دی دی چا اختیار پا خپل ځان کی نشتا کنی سوک دان واری چیز دی بیمار ما ار سوک واری چیز ما صحت تیو دای زمان نفوت کی دادوارا ندی برابر کنخا یوازی چیز اخپل مرض پو وقت کی دلانا گلی کئی فریادو نا کئی او دا سی غیر خبری کئی دلالا پا حق کی نا هو پدې کې او خوې ده خطا شو هلاک شو او بلغه دې چې هغه پکې شکریا ادا کړي چلاستا طرف ده ته به خوشاله یم او کله کله خپل زړه ته تسلی ورکړي پدې باندې ولې د دین نه خبر دې د دین نه ځکه خبر دې چې جماعت راغله بیانې اورې دلې طالبانو خبري اورې دلې نو زه پکې اورې دلې چې ګورې پیغمبرانو د الله رب العزت غریبان دې الله څومره سخت راوستري چا باندې په بدن کې و ایوب اذنا ذا ربو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام پیغمبر دی عظیم الشان الله په مرض راوست دی کنه په بدن کې نو هغه الله ته فریاد کوي چې الله بل چا تنوې ما پاکستان غواړم چې دې مرض په ځوان دې ماته نور ډیر تکلیف را ورسید چا د برداشت نه بار ده د مرض دا تکلیف د مرض دا تنګوالی او پریشانی دغه ما برداشت کول شو زول اسکالا سو کوئی شپارس کا اوس را ته روحانی بیماری تکلیف را ورسید روح کا چې شیطان لګیا دی او خلق تا زما په حق کې داسې خبرې کوي چې زما نه بدګمانه کوي دا پیغمبر دی د خپل پیغمبران دومره سخت تر رسیدا دومره وو نه چې څوک ورسره مرګنی نو هغه ته نه موجودا شو شیطان خدا مطلب یې ښه دا شیطان وسوسه وی هغه ته چګورو ته بیماری خو یې نو ځخو کډیری نو یو کال دا خو دغه د عمر دی دا پیغمبر نه دی خلکو له زړه کې شک ناری ته نټول جدا شو خپل دوستان خپل خپلوان خپل مرګري ترځي چې خپل یو بیبیو سره پاتې وا ناری باندې شیطان خپل مهنت کاو چې ذات یې نام جدا شي نو خوي نغی تا با دا طبیب پا شکل کرا رہے تن بے طبیب کو بیک بے جولی او دا انجی مملائی بوئی بطنطا نا خو پا دی پسی کردی دا چیر دا دسو کلاجو کنو یا با دا غیب پی گمان را رہے چی دے طبیب دے نغی و تاوی چی دا دے بیمار دے کدا با علاج دے ہوکا او طبیبی او بے کما او علاج اس خبرن روغ موٹ بشی مٹاک اکوڑ با پپون دم آتی روغ موٹ بشی خو یو خبر دا دا با کئی یو قول دا دا چوی دما پنم بان دیوا یو دوغا خیس خیل آلی اغه تخپل نوم خو نه کړ او یو قول دار چې نه دی ودا نه وي چې زه الله جوړ کړم دی ودا وي چې زه تا جوړ کړم بس نه ده نه پیسې اخلم نه ده دوايي او نه یې سنم هغه را ل ایوب علی السلام ته وینو هغه خپوش اوه دی غوسمات را لاندې وزي وزیر داخلہ جوڑی گی تو گو رہا تھا لگتا مطلب چی دے با غصشی ہو دی بی بی تا باوئی چی زا الحقی بے اہلی کے دار کر رضا بس یہ واضح ہو پاتی ناو تم روکو چی سوگن لیو کن چی کجرد خشوم زبا تاصل لخت واما او بیا فریاد وک الله تا چنی مسنی شیطانو بنسب عذاب یا الله شیطان را ورسیدو وس خبر از برداشت نه وتا شیطان ته څوک صبر کول شي او یا الله ددن هما بل څوک نشي خلاصولې بغیر ستانه زکه تاوی لیدی چې وای ماین زغن کامن شیطان نزغن فاستعذ بالله یا بندا کله شیطان نه تنگ شو ددنه ته مصیبت او تکلیف جوړ شو نو دنه په وصله نشي خلاصې دی په توراو په ټوپک او په توپا او په بم باندې نه دی په دغه نه کیږي ازنا په دې خلاصې کې چې الله ته فریاد وکړي چې الله لاس په دې اوتړرانه ازنا تنګ شو ما تا وډلنګ سپېره چې اپوزیشن وبیان کوي الله ته فریاد کینو هغه د دې وجه نه فریاد چې څوک نه پوښی ناروی چې ایوب علی السلام اخر صبر تمام شو او عائشہ ته وګوره ستاسو تمام شو پیغمبران پسې لګیای ته په حقیقت نه پوهیږي د قران الله رب العزت وینا وجدناه صابرا موږ خو چې ایوب علیه السلام توکات نو ډیر صبر نه کوم نعم العبد سخست بندو ساجیب بند هغه صفت کوي اته صبر تمام شو نو چې کوم بیمار دو قرآن نواقفی او سنت یې اورېدلی نو هغه ځان له تسلی ورکوي چې وګوره زه د پیغمبرانو د خپو خاورو ته نه رسم او په هغې داسې سختې راغلي دي زما دا خو هېڅ بیماري نه ده او هغه دولس کاله پروت وم چې غوښې ته نه دوړېدې بس خلق دی خدای نه یری څوک دغه وایي چې صبر تمام شو دا یې وډله ده ښه اڅوک دا وایي چې ایوب علیه السلام کې چینجی شي وو وای خدای دې پتا کې هم چینجی وو کې ښه پیغمبرانو باندې سخت راځي بیماری راځي خو بې عزتی نه هغه بې عزتی ده الله د خپلو پیغمبرانو بې عزتی کوي نوې دا خو تنمانی که نوې کتابونو لیکلی دي چې یو چینجی و پریوتو نو هغه بیا را واغستا په هغه ځای به کې خود چې دا ستا رزق دی هو یاره دا دې خلقو دی دا دین روان کړی دی ښه چغې نه خدای پیژنې نه پیغمبر پیژنې و چې کتاب کې چرته داسې ترسکونه خبر اولی دنو آغا دیر قومیم باری وائی خواه نسوم رلوی جرم دی خواه فاغیب دیس پوئی خواه انبیاء علیم صلاة و سلام عزت من خلق دی اگه اللہ دی بیزتین ساتی رداتوارا ندی برابر یو هغه بیمار دی چې هغه فریاد کوي د الله نه او غیر خبرې کوي او بدې ردی کوي نو هغه ځان له دنیا او آخرت تباه کړو او بل هغه دی چې هغه شکریا ادا کوي خو مونږ وایو چې ګوره دا د پوهې او د نه پوهې فرق دی د علم او د جهل فرق دی تکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دے یو بودا تا پوسلت لے ہوں او اگا اعرابی ہوں بندچی ہوں نبی علیہ السلام دا عادتو دے سنتو چکل بیمار لبا لرن فورن بے وطوی چلا بأسا طہورن ایس تکلیف نشتا دا گناہن ندی پاکی شکر نو پاسی مو ویلو مرض نعمت ته ولي د ګناون نه سره پاکي پیغمبر ورته د قوی چې لا بأس افریاد مکوا زرګې مکوا اجل کو بډاو کنه هغه ته لا بأس طهورن د ګنا نه دی پاکي نه خو عربیو ال عرب اشد کفر و نفاقا قران نه وی اینا حمان تفورو علا شیخ کبیر کی تزیرو القبور او دغیل پارمانا نیو کڑای جوڑا کڑا وی تبا دا یشیگی ابو ڈیر آگر کڑے دے انور سو مطلب نه ده خو قبر ته ورنځ دی کوي نبی علیہ السلام وی دغه سی وای نو چې ته وای نو دغه سی وای نو ها مونږ هتا تړه د تسلی خبر وکړه ولیکن تپو انشوی خواه تا پر یاد شورو که ده خدای نده گیله اکلا چه بول سوکی ندیلی دلی بودایی لی دلی ده حالی که پل چب تا بدماشانو پسی لارشا اگه چه ده گیره نه پریت جوڑ کری اگه پسی ندی اداو سی ده زمانه که پخام ده سی لقمار خلقو کنا بعضی کاری او بنده در توکو در پاراو که او غر اشتیاشی کنا یو تن باین تب راغلی و دیرا ناربو که خو دا کانی دیر دی نو غرما کرانگی پا کانو بانده ار گختا او رگا چوی چل دا تو خیم ار گختا نو بس چراغ کورتن روغ موٹو بس تب داسی کنه چستان خوالو دیو وجود دی سپکشی نو بس ختم شی دیکھ دیر قسمو ندی کنه بس تب دا گرمه دا وجه نئی بس دا سلزه دا وجه نئی نو حدیث کی خدا را غلیو چی نبی علیہ السلام علیو چی الحما من فیح جہنما فابردوه بالماء دا تبا چه داو داو پوکید جهنم دیم نو پو بو سر یخا که کنا دا صحیح خبر دا خدورا چه ارا تبا نگوری خوا دا چه کم دا گرمه دا وجه نینو آغای دا پارا اوب دارو دی آغای دا پارا برف دارو دی دا خو باز تبا دا سرزه دا وجه نی زکام سره پاگی بانده او بوان علای واری کنی دن بلارش اگه نبیا سلی نپاتی کی رضا خو اللہ رب العزت مرد راوستی و انسان پی نپوی گی نو غیر خبریو کی نو چر تدگا بانده نا سره روغ موت شو خواه خلط نوو تا پس رو کانو که ارغخت روغ موت شو چه سبا شو نو خلقوی بادشاہ تبی نیولی ده تا پوس لیدو نو دیو سر خواه که ناس تو ایسی چل لی ای بادشاہ تبی نیولی ده چه معتصمو که متوکلو که معدد اغی نمولو باسیان ناغو تغلی غنتوی ویداو تما پرون لیگلی دا داتبا پمارا غلی وا خماو لیگلی آغتا ناغیوی رازا کنمون سرمار گرش دا خبر او مغتاو که ما پی وس غوبلی دا سی خلقی دنیا کی خواه د مرض هر څنګه چې دی خو نعمت دی چې یو سړی زحمت نه ګڼي او مصیبت یې نه ګڼي د الله ډېر لوی نعمت دی. نو هغه عربي بانډه چې پوه نه شو نو هغه د پیغمبر په حق کې داسې مخکې داسې غلط جوابو کفا نئی پکار خبر زمان دا شورو چی پہ انسان بانے دنیا کی پارشی کے امتحان لے پہ صحت کے پہ امتحان لے پہ مرض کے پہ امتحان لے پہ مالدارے کے امتحان لے چل لاؤی دے پہ زمان حق ورکی کنو ورکی دے پہ زمان دا رضا کارو نا کئی ہو کنا شیطانی کارو نا کئی امتحان شکن او کو غربت تے او فقر دے نو آغاو میں امتحان دے اللہ طرف نا پر بند باندے چدی پدی کی زمان شکریہ دا کئی جو شکر دے اللہ چدا سارا و ما خام دا رزق نا نمحرم کی گم نو دا مال دے دولت تے او دا عرص عرص دی خواہ د رزق نه نیم محرومه کړي وای ښا نو دا بختور انسان دی خوش قسمت دی دې په دې امتحان کې کامیاب دی ښا او چې په لغیر خبرې کې او ناروا کارونه کوي د اسلام نه ځان اوباسي او نه تباہ او برباد شو لوی هلاکت څه کنه الله طرف نه امتحانات دي په انسان باندې په هر څه کې امتحان پات اړوي امتحان دار الله په انسان باندې چلا ته خپل وحدانیت دلیل نه خي پدې خپل نفس کې امت اخي او پدې کائناتو کې عمر تخي اسمانونو کې عمر تخي پزموکو کې عمر تخي فغرونو کې عمر تخي او پدری یابونو کې عمر تخي چې دا زما د وحدانیت دلیلونه دي ته وګورخه دي ته وګورانو زما عظمت به معلوم کې ځکه عقل می زديد پاره در کړي چې ته دنیا کې اوشي ته وګورې عبرت به ته نواخلې عبرت څه ته وي چې یو قدم آپ لاړ شي ته کوي انسان ته وي ته چې چرته لاړ شي سنگاپور ته یاد او یو عمارت وویني شپې ته چته او یا چته ناشنا نه اوسا ته ولاړې کنه نو سې عبرت ته نواخلې یو قدم آپ لسنگ واخلی ځان سره وې چیرې ارسوک مصری چې خو ګوتې دې ماته مشان مصری ته دوا کوي ښا چیرې ولې عمارت ولې ډیر ناشنا کنه نو د عمارت نه ذهن آپ لاړ چیردا بچا جوړ کړی هغه دې تو لایق دې الله وی چې هغه ته ډوره حیران او پریشان دي ادا غینې دغه عبرت او فکر کې نو دی شین اسمان ته وګورم دی خړې زمکې ته وګورم ادي غرونو دریابونو ته وګورم نو دی کوم دا فکر وکړنه شرار چا چې پیدا کړی دی خو مثال یې نشته نو بے مثال بادشاہ دی بے نظیر بادشاہ دی دا وای کنه پلهغه خبره دا کامیاب بشي لهغه خبره دا ها او باغی باندې الله بندا جنت تبوزی دا ډیر غټ امتحان دا ها نو مشرک انسان پکې هلاک شو هلاک شو ا موحد پکې کامیاب شو مشرک انسان ولې هلاک دی زګه چې هغه کار کوي چې الله نه دی ویلي او هغه کار نه کوي چې الله ویلي دا خلون به هلاکت ښه الله رب العزت وت ویلي دی چې مونږ کوه اقیم الصلاه د مانځ پابندي کوه دا مې در باندې فرض کړلې پرواز کې پینځه وخته شپار ورځ کې کنه دا کوه پټول کال کې یو میاشت دا رمضان داوی روزه نیسا کمال در سرین پاغه کې زما په نوم باندې د توت پاڼه ورکاوه د توت پاڼه سلوي ختمه روپۍ سي دا ورکاوه زړه الله حکومت دی کنه ویلې دی انسان ته چې زستانه سدور ګران کار نه غواړم چاستا د وس نه باري ستاره طاقت نه باري نه ماته باندې هغه احکام لازم کړی دي چې ستاد قدرت بشری سره لازم دي کنه کولی شي دا سکارونه شي عمر سره د دنیا خپل کار کولی شي روزګار کولی شي ډیوټي کولی شي نوکری کولی شي مزدوري کولی شي اوم پینځه وخته مون خپو آزاد سره کولی شي دا کاوه نو چې تاسو ضرورت کنا نو ته مو آیا زه خبرې وکړ زه به درته در کوم اګه خامخا غواړي سوال کینو کوا زمانہ کوا چې الله صحت را کی یا الله عزت را کی یا الله امن را ته نصیب کی یا الله د دنیا د غم نو مصیبتونو تکلیفونو نه بچ کی زه به بالکل قبلوم چې تاسو ما خبره قبول کړئ نو زه تاسو خبره قبلوم فذكرونی اذكركم الله ته زما خیال ساته زه تاسو خیال ساتم نیو داسې انسان دی او داسې ورته چرې نه دی ویلي که نه چې ستاسو ضرورت پیدا شي او څه مصیبت راغی څه حادثه راغله او څه تکلیف درته پېښ شو نو اولیاو لذا زیارتونو لذا ستا خوا کې به دومره څوکي او درګاون لذا باباګان لذا قبر نه چاپېره ګرځا اکاڼي ښکلوه او جانډې وپیو دروه جارو پزان باندی وهم د غلاف لاندې سر منډم ته نه دی ویلي دا بالکل چرته توبه د دین په کتاب کې څه کوي چې هغه بي دینه په کتاب کې نه دی راغلی دا خبره د دینه من کړي چې دا مکه وا دا مکه وا دا مکه انو بل هغه انسان دی چاغه نو منځ پیجنې نه جمعات پیجنې او نه زکات پیجنې او نه روزه پیجنې او نه خیرات پیجنې دا وی اسې ځان له ذهن خرابول دی وی چې دا خبره و تکې نو یی ما سره ودا مجلس نه کوي وی ها دا مجلس دی دا څه په وخت خلک شته دې بعض کسان چې زمونږ شل کاله نږدې کیږي او هغه مونږ دې جماعت کې نه دی لیدلې نو دا ځان سره نقصان کوي کوم سره کوي نو لې بل جماعت ته ځي چې دلته ناراضي نو بل ته بس لاړ شي چې دا نږدې دی وته کنه نو ګورځا د الله د هر خبر نه دی ورو جسونی سي چې مونږ نه کوي فرض دا خو د روزې نه زیات لازم دې په زبان دې ادې به زکات څور کی او دې به حج او عمره څور کی توبه دا نه کوي ها دغه خود د کړی دي چې سار وختي ګوري عبد الله شاه کې بناستي تاسو وی دا زور خلق ولا راضي دا جنډي پیسې ولالي څوک چتلی دي نو خوشي وي زومو ای دخکو نا ختمو ما ای درو گوی خواه و چه لالما آل تا که اگر دیده ما روغ موت شو ما وی ده تا گو رو تا خوده داده درو گوی خو لیکن آپ الحقیقت بلشان دیکن خواه چه بکم خیال سوک دینو آغا کی گی خواه وی روغ شو ما مرض را نلری شو ما کاروبار می خرابو کوئی چې کور ته واپس راتلم نو کال راغلی او چې زم بسته کې د پاره ډیوټي دا او اولاد می نو لاله ما سوال می وکړه ست خدای ته وایا هغه یې الله نازولې کنه مونږ نو شو ویلې زمون خلی خو پلیتی دی کنه زنه سوارو او دا پاک خلق دی ویل دا اللہ نم پا کیوں واخلی دا شیطان دا پارو اللہ فضلو کو اب اس زیر را لراکا کنا خلق ہوئی چی نور کے انشی کو لکھا سورت انبیاء کیوں دا مسئلہ راغلی دا سورت فرقان کیوں دا مسئلہ راغلی دا چل رب العزت وی دار سوال زور کوم چی دے لڑل تک سوالی اوکو نماولا کارو چې دې لړل تک او اولاد وغوښته نو ما ولا سمې سم کو اولاد وښه چې دې لړل تک او نوکری ملاو شو دا ما ولا ورکو چې دې لړل تک سوال وکړو چې ته خدای ته وای چې زما د ازي بار لاړ شي او کار وشي نو کار وشو کنه الله دې ما وکړو خود دې یقین په چا راغې عبد الله شاه باندې تو دی یقین پاگل آگا چیز آدھے کئی ہوئی داسې خلق پیدا شوی دی چې اولیاء نه مني. وګورو یې څه نشي کولی. یا خدای دا ډېر غټ امتحان دی، دا دومره زبردست امتحان دی چې د جمعې په شپه باندې ډېر ډریوران داسې دي چې هغوی ګاډي په رامخه کړي تلي مارکیټ نه او د کاله در نه او د یو ځای نه بل ځای نه او سورلی ورته وي چې وروره مونږ کمر تاړه مې په دمه بوځه ویز عبدالله شاه چاول برانه ختم شي. او یو هغه ډریور دی چې هغه ګاډي په مخه کړی دی چې مونږ برانه قضا شي ګاري ورته وي چې لکه مونږ خو پاته بجې دی او دا خواهي دي وسط کیدونکي وینا حقانی مسجد کی پابند کیږي د وورا سما سمره پرخ دی هل یستویان مثلا د دوړ لټي وران برابر دي. دا د الله امتحان دا ټول امتحانات دي ښا الله دې پکې مونږ کامیاب کی چله سویلی دي نو مونږ الله دې داغي توفیق راکړي چې هغه پسې شو او چې زسنه منه کړیو چې مزه ځان هلاکه ځان غرکه شرک خطبائی دا نو چه داغی نظان بچ کو ها سمرا مخلوق دی چه بدی که مبتلا دی سمرا اکا خبرو تا کہنو جنگ دا سرکی چه خوا تپا آغا نور خلقو کی آغا بد رہا آغا گم رہا چی دی نو مسئلہ سل کی دادا اس سوک سنشی کولی خوا یو اللہ عرص کولی شی بس داز دا کہ خوا ان شاء الله جنور تفصیل به بیا کو اخر دعوانه.